بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے ان اعطیناک الکوثر رسول عربی بے شک اساں تہاں کے تمام گھنی بھلائی عطا کی فصلی لربک وانحر پوئے تہاں پنجے خالق لائے نماز پڑھو ایں قربانی کریو ان شانئك هو الابتر بے شک تواں جو مخالف بھی ہر بھلائی کھاں پرے آئے